دوسری طرف جو صورت حال ہے وہ تو بڑی مایوس کن ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا 130 کروڑ مسلمان، کتنا بڑا رقبہ ہے زمین کا، سارے وسائل، ہر طرح کے منرلز، یہاں تک کہ آج کی سب سے بڑی قیمتی شے سیال سونا، جو یہ تیل ہے، سب سے بڑے ذخیرے مسلمانوں کے پاس، اس کے باوجود عزت جس شے کا نام ہے وہ مسلمان کے پاس نہیں۔ کسنمی پرست کے بھیا کیستی، بین الاقوامی مسائل میں کوئی ہم سے پوچھتا ہی نہیں کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ اپنی جگہ پر ہم شعر پڑھیں اقبال کا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ امریکہ نہیں پوچھتا، ہمارے معاملات میں نہیں پوچھتا کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ وہ G7 ہے، G3 ہے، G15 ہے، وہ دنیا کے معاملات تو وہ طے کرتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز ہے تو وہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی ہے، اور امریکہ کے سر پر یہودی سوار ہے۔ بہرحال وہ حصہ میں اپنی گفتگو کا اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا، نوائے وقت میں میرے مضامین کا وہ سلسلہ جاری رہا ہے، اس سے پہلے میں یہاں بھی مسجد میں تقریر کر چکا ہوں۔ بہرحال اس وقت کے حالات بہت مایوس کن ہیں، بہت مایوس کن ہیں، بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی مزید مایوس کن حالات پیش آنے والے ہیں۔ اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، ابھی تو یہ جو ہمارے اندھیارے ہیں یہ اور گہرے ہوں گے، اس کی بھی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ گریٹر اسرائیل کے لیے کیا اسرائیل پیش قدمی نہیں کرے گا؟ کون ہے اس کو روکنے والا؟ اور ان کے ایمان کا، ان کے مذہب کا، اعتقاد کا یہ تقاضا ہے کہ وہ جو ٹیمپل آف سولومن ہے ان کے لیے تو جیسا ہمارے لیے کعبہ ہے، ایسے ہیکل سلیمانی، اس ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا دوبارہ، یہ تو ان کے مقاصد میں سے ہے۔ گریٹر اسرائیل قائم کرنا ان کے ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز میں سے ہے، اور عربوں میں کون سی طاقت ہے کہ جو ان کا راستہ روک سکتی ہے؟ صرف لے دے کے ایک عراق تھا کہ جس کے کچھ ایٹمی دانت نکلنے کا اندیشہ تھا، ابھی نکلے نہیں تھے۔ ایک دفعہ ان کا ریئیکٹر جو ہے آ کر کس طور سے تباہ کر گئے تھے اسرائیلی، اور سعودی عرب کی ٹیریٹری پر سے ہو کر گئے تھے، حالانکہ اواکس موجود تھے، لیکن ظاہر بات ہے اواکس بھی امریکہ کے تھے، ان کے منہ پر کام کرنے والے بھی امریکہ کے تھے، آ کے انہوں نے ان کے ریئیکٹر تباہ کیے اور چلے گئے۔ پھر اب جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے، اس میں جو حماقت ہے صدام حسین کی وہ اپنی جگہ، لیکن یہ کہ جال پھیلایا تھا گلاس پائی نے اور اس میں وہ بے وقوف پھنس گیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یہ تو جو ان کا شوارٹز کراف، جو ان کا آرمی چیف تھا، اس پوری فوج، پورے اس پروجیکٹ کا جو انچارج تھا، اس نے بعد میں کہہ دیا کہ ہم نے یہ جنگ اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑی۔ یہ چونکہ فوجی تھا اس لیے نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بین سے وہ رندے بادہ خار اچھا، لہذا وہ فوجی جو ہے وہ اس حقیقت کو بک گیا۔ ورنہ یہ ہے کہ کوئی ڈپلومیٹ اور کوئی بھی جو ہے سیاستدان ایسی بات کبھی نہیں کہے گا، لیکن حقیقت وہی ہے جو اس کی زبان پر آ گئی۔ تو حالات تو خراب سے خراب تر ہوں گے، اور میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، میں اس کا مرثیہ جتنا طویل کرنا چاہوں صبح ہو جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں اس نقطے کو یہیں چھوڑ کر اب ہم اس پر غور کریں کہ ایسا کیوں ہے؟ ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ اور عام مسلمان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم چاہے کیسے بھی ہیں، برے ہیں، ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، ہم کلمہ گو تو ہیں، اللہ کو مانتے تو ہیں، محمد کے کلمہ گو تو ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نام لیوا تو ہیں، ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے سینے میں ہے موجود، قرآن کی تعظیم کرتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کروڑوں مسلمان ہیں جو نمازیں پڑھتے ہوں گے، 130 کروڑ میں سے آخر 30 کروڑ تو ہوں گے نماز پڑھنے والے، اس لیکن وہ جو ہیں وہ تو سب کے سب کافر منکر، نہ اللہ کو مانے، نہ آخرت کو مانے، نہ رسالت کو مانے، نہ قرآن کو مانے، پھر کیا وجہ ہے؟ کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اس موضوع پر الحمدللہ کہ میرے مضامین نوائے وقت میں چھپ چکے ہیں، اور اب چونکہ وہ تکمیل کو پہنچ گیا سلسلہ، کتابی شکل میں بھی آ جائے گا۔ اللہ کا ایک قانون عذاب ہے، ایک قانون کے تحت ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، قرآن اس کے لیے لفظ سنت استعمال کرتا ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کی سنت، اللہ کے قواعد و ضوابط میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ اور وہ سنت کیا ہے؟ کافروں پر عذاب اس دنیا میں صرف اس صورت میں آتا تھا کہ کوئی رسول آئے اور ان میں اتمام حجت کر دے،